2020 وانت كخت البلد صارت 2020 والليرة بالأرض وما بقى في دولار وسكروا المطار شو حلو حصل بيعيش بيها السنة القيو صارت 2020 ونزلنا عالطريق وبلشت حريق. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας, γεια σας. Χρόνια πολλά στον Νίκο και την Νικολέτ. Η ευχή που πάντα ξεχνάω λόγω της ημέρας. Οι ευχές που πάντα ξεχνάω. Αχ, ναι, ναι. Είναι μια μέρα που ήταν γιορτινή. Και μάλιστα πολλούς η είδηση της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου μας είχε βρει σε νυχτερινή διασκέδαση. Εγώ ήμουν σε πάρτι για την ακρίβεια. Ήμουν σε πάρτι στο σπίτι του Γιούσεφ, του μπασίστα από τα υπόγεια ρεύματα, όταν μάθαμε τι είχε συμβεί και φύγαμε, κατεβήκαμε στο κέντρο και μετά άλλαξε η Αθήνα αρχικά, μετά η υπόλοιπη Ελλάδα και μετά μια γενιά ανθρώπων. Και έτσι του Αγίου Νικολάου είναι μια γιορτή που μαζί με τα χρόνια πολλά στον Νίκο και την Νικολέτα έκτοτε συνοδεύεται σταθερά από τις αναμνήσεις μας από εκείνη τη μέρα και από τον τρόπο με τον οποίο εξακολουθούμε μέχρι σήμερα να σκεφτόμαστε τον Γρηγορόπουλο και να διαχειριζόμαστε την μνήμη αυτής της δολοφονίας. Να διαχειριζόμαστε τη μνήμη αυτής της δολοφονίας σημαίνει μεταξύ άλλων να διαχειριζόμαστε και την κρατική συγκάλυψή της, την προστασία που απολαμβάνει ο φωνιάς του Γρηγορόπουλου. Διαβάσαμε, Θάνο, την ανακοίνωση των συνηγόρων της οικογένειας που περιγράφουν το πόσο προκλητικά ο άνθρωπος αυτός εξακολουθεί μέχρι σήμερα να απολαμβάνει αυτή την γλυκιά προστασία του κράτους προς τους δολοφόνους με στολή. Είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί σε όλη αυτή τη διαδικασία από την αρχή. Θυμόμαστε, εγώ είχα παρακολουθήσει σε κάποια στιγμή διαδικασία, είχα ακούσει την Ζωή Κωνσταντοπούλου να μιλάει για το πώς οι δικοί του άνθρωποι δεν μπορούσαν να παρακολουθούν την δίκη από την πίεση που ένιωθαν, από την φοβερή προσβολή που συνέβαινε εις βάρος τους, καθώς στο δικαστήριο εμφανιζόντουσαν περίπου ως κατηγορούμενοι, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις, όπως αυτό που έχουμε πει στο επεισόδιο για τις δίκες της ανασκόπησης ισχύει και στην περίπτωση του Γρηγορόπουλου. Το λέμε ως εφιολόγημα το τι ζητούσε στα εξάρχεια, αλλά φανταστείτε μια δικαστική αίθουσα όπου πράγματι οι όροι αντιστρέφονται κατά αυτόν τον τρόπο. Και δεν το λες γενικά και αόριστα, το απευθύνεις στους οικείους του. Και βεβαίως το κερασάκι στην τούρτα είναι όταν βλέπεις το κράτος όχι απλώς να μην ανησυχεί και να μην κοκκινίζει, κράτος είναι αυτό, δεν θα ανησυχεί και δεν θα κοκκινίζει, αλλά βλέπεις να προστατεύει αυτά τα άτακτα παιδάκια του που δολοφονούν 15χρονα παιδιά. Ναι, υπάρχει το δελτίο τύπου που έχουν βγάλει οι συνηγοροί της οικογένειας. Μπορείτε να το βρείτε στο πρωτοσέλιδο αυτή την ώρα του TPP. Έχει ένα ενδιαφέρον και πολλές φορές το ξεχνάμε. Δηλαδή υπάρχει όλο αυτό της ημέρας και ξεχνάμε ότι υπάρχει μια ανοιχτή 13 χρόνια μετά δικαστική υπόθεση, που είναι η εξής. Ότι με την απόφαση του εφετείου της Λαμίας, στον Κορκονέα αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου. Ναι. Και τη γλίτωσε ο Σαραγιώτης ο συνεργός. Επομένως είχε ασκηθεί ανέρεση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και έχει περάσει με ψήφους 3-2 και η απόφαση θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια. αυτή η συνεδρίαση θα γίνει 24 Φεβρουαρίου. Και μάλιστα, όπως σημειώνει ο Γκηγόρη, πέρασε με πλειοψηφία 3-2 να πάει στην Ολομέλεια και η πρόεδρος που μειοψήφισε ήταν εκείνη η οποία στέρισε από την πλευρά της οικογένειας του δολοφονημένου Αλέξανδρου το κατοχυρωμένο δικαίωμα να τοποθετηθεί στη δίκη από τη θέση της υποστήριξης κατηγορίας. Το είχαμε καλύψει αναλυτικά τότε και με βίντεο, με δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, όταν εκδικαζόταν η διαδικασία. Και παραμένει ανοιχτή η υπόθεση. Προφανώς είναι κάποια χρόνια που μένουν ακόμα, δεν ξέρω πώς ακριβώς, δεν μπορώ να υπολογίσω αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει μια περίπτωση ο Κορκονέας που είναι ελεύθερος από το καλοκαίρι του 2019 να επιστρέψει στη φυλακή. Μπορείτε να βρείτε επίσης το ανασύραμε, γιατί έχει ένα διαχρονικό ενδιαφέρον, την ταινία του νεκρού αδελφού που έχει βγει από το Freedom TV του Μάνου Τσίζεκ, που βασίζεται και σε ντοκουμέντα που έχουν έρθει που ήρθαν στην κατοχή των δικηγόρων, και είναι έτσι μια σύνθεση μεταξύ ντοκουμέντων, της δολοφονίας, εκθέσεων του Γρηγορόπουλου. Μπορείτε να δείτε και αυτή στο The Press Project. Επίσης είχαμε πορείες το μεσημέρι, μαθητικές, φοιτητικές και αντιεξουσιαστών στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε μαζικότητα. Βεβαίως οι βασικές πορείες είναι στις 6 ώρα τα καλέσματα. Το κάλεσμα είναι πάλι στα Προπήλαια. Αυτά νομίζω προς το παρόν. Περάσαμε με το Θάνο, να πούμε, από την πορεία, το μεσημέρι. Πώς φάνηκε, Θάνο? Είχε κόσμο από ένα σημείο και μετά στο μαθητικό φοιτητικό. Έλα, Θάνο, τώρα μην είσαι φλωρός. Είχε κόσμο. Αφού είχε, υπάρχει και το βίντεο. Να πεις την αλήθεια στο λαό, Θάνο. Γιατί δεν λέτε την αλήθεια στο λαό? Ήταν μόνο ένα μπλοκ και είχε κόσμο για το λαό. Εντάξει, Θάνο. Μόνο σε μένα, μόνο για μένα ξέρεις να λες την αλήθεια. Στην αρχή δεν είχε, τι να κάνω. Φταίω. Είναι ώρες αριστεράς, έρχονται μετά. Εντάξει, ναι. Δεν είχε πολύ. Φταίω. Και στην. Καλά. Δεν είχε πολύ. Για τα δεδομένα, το ότι είναι μία συγκέντρωση που καλούν συγκεκριμένα μπλοκ και η βασική συγκέντρωση είναι στις 6 ώρα. Γι' αυτό δεν είναι τέτοιο. Το τηρημένο των αναλογιών, λέμε πάντα. Δεν είναι. Και στην φεμινιστική, στην έμφυλη βία, είχε γίνει το ίδιο. Που στην αρχή λέγαμε εντάξει, καλά, και τελικά είχε κάπου 1.000-2.000 άτομα. Αυτό. Και στο Πολυτεχνείο, νομίζω, στην αρχή. Ναι, μέχρι να μαζευτούν, να ξυπνήσει ο κόσμος. Αυτά. Επίσης, δεν ξέρω αν την έχω πει αυτή την ιστορία. Πρώτη μου πορεία ήταν για τον Γρηγορόπουλο πάνω από Θεσσαλονίκη. Είμαστε η ίδια ηλικία, σχεδόν η ίδια ηλικία. Δεν θυμάμαι τώρα. Ήταν 15 το 2008. Ναι, 92-93 είναι. Ναι, έχετε την ίδια ηλικία. 93, εντάξει, ναι, σχεδόν η ίδια ηλικία. Έχετε σχεδόν ίδια ηλικία. Εγώ ήμουν πιο μεγάλο παιδάκι τότε. Έλεγα ότι είχαμε πάει με έναν φίλο που είχε συλληφθεί στο Πολυτεχνείο το 95 και παρακολουθούσαμε τα μπάχαλα και μου έλεγε «Κοιτάζω τη νέα γενιά». Αυτό, σαν τα παιδιά είναι το μέλλον μας. Και θυμόμασταν τώρα περπατώντας στην Αθήνα με την πορεία αυτή την περίεργη εικόνα της Αθήνας που ήταν για μέρες σαν έρημη, δρόμοι εκεί πέρα, μια περίεργη ησυχία. Δεν έβλεπες αυτοκίνητα, δεν υπήρχε όλη αυτή η βουή των αυτοκινήτων στην πόλη, και πολλές φορές μέσα σε αυτή την ησυχία άκουγες από μακριά ήχους από βιτρίνες ή από σφυριά που σπάζανε πέτρες από πλάκες για να πετάξουν. Και ήταν πολύ περίεργο, γιατί είναι δολοφονία, οπότε όλα τα υπόλοιπα, ό,τι και να βάλεις στο ζύγι, φαίνεται πάντοτε λίγο. Γιατί ό,τι άλλο και να κάνουν οι μπατσί, επιβιώνει κανείς για να το διηγηθεί. Ακόμα και τα βασανιστήρια. Ακόμα και τα βασανιστήρια. Είναι κάτι που είναι φρικτό και δεν έπρεπε ποτέ να συμβαίνει. Είναι η ακραία ανθρώπινη ταπείνωση. αλλά είναι κάτι που ζεις για να το διηγηθείς. Εδώ πέρα η ιδέα ότι με τόση ελαφρότητα ο άλλος επέστρεψε στο σημείο εκείνο, έβγαλε το όπλο, δολοφόνησε ένα παιδί και συνέχισε σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Και κάπως, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό, ίσως λίγο και να δικαιώθηκε σε αυτή την, με αυτή την στάση που είχε, ότι δεν συνέβη και τίποτε. Πράγματι δηλαδή, είναι κάτι που δεν μπορεί να πει κανείς ότι για την αστυνομία είναι μια τομή. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή για, για τα παιδιά που ενηλικιώθηκαν εκείνη την περίοδο, για τα παιδιά που ήταν στις τελευταίες τάξεις του σχολείου ή ήταν φοιτητές εκείνη την περίοδο, είναι σίγουρο ότι αυτό τους σημάδεψε για πάντα. Αλλά για την αστυνομία δεν ήταν καμία τομή. Ήταν μια δολοφονία. Ήταν μια δολοφονία από όπλο αστυνομικού ανάμεσα σε αρκετές άλλες. Δεν είναι δηλαδή και ότι χρειάστηκε να ξανασκεφτεί η αστυνομία ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, πώς μπορεί να μην ξανασυμβεί αυτό. Mm-hmm. Καθόλου δεν έχουμε αυτή την εικόνα. Ότι κάποιος ανησύχησε, ρε παιδί μου. Ότι κάποιος είπε, παιδιά, πώς φτάσαμε στο σημείο κάποιος να μπορεί να βγάλει το όπλο και να ρίξει μια σφαίρα σε ένα 15χρονο παιδί που δεν έχει κάνει τίποτα? Γιατί εδώ πέρα είναι φανερό ότι δεν μπορούσες σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσεις αυτό που έγινε. Καμία. Δεν ήταν εντελώς αδιανόητο. Είναι αδύνατο να το χωρέσει ο νους σου αυτό που έγινε. Και βεβαίως δεν είναι. Μόνο εμείς ανησυχούμε γι' αυτό. Και λέμε, πώς διάολο γίνεται αυτό? Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα? Α, έτσι το κάνεις. Street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit. Και είμαστε και ένα μήνα παραπάνω από μια άλλη δολοφονία του Νίκου Σαμπάνη. Υπήρχαν και συνθήματα για τον Σαμπάνη. Δηλαδή το σύνθημα το πολύ γνωστό, το Κουμής Κανελοπούλου Μιχάλης Καλτεζάς, γίνει πλέον Κουμής Κανελοπούλου Σαμπάνης Καλτεζάς, Αλέξη Γρηγορόπουλος, αυτήν η Ελλάς. Και σε τείχους στο ΕΚΠΑ κιόλας, και είναι χαρακτηριστική η εικόνα, την έχουμε δημοσιεύσει. Υπάρχει μια κριτική που λέει ότι δεν φωνάζουμε το ίδιο για τον Σαμπάνη, δεν έχει αναγνωριστεί τόσο ως θύμα αστυνομικής βίας και δεν υπάρχει μαζικότητα που θα υπήρχε αν δεν ήταν Ρωμά. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό. Πάντως, δεν είναι και εντελώς άδικο, αλλά να πούμε ότι αυτή είναι μια περίπτωση που υπήρξε ευαισθητοποίηση. Υπήρξε. Είναι κλίμακα. Δεν ξέρω τώρα τι έπαιξε. Η καταγωγή, μόνο η καταγωγή, το γεγονός ότι υπήρχε κλοπή, δεν μπορώ να πω στο αισθητήριο του καθενός. Το σενάριο της καταδίωξης που τη φαντάζεται κάποιος ως Hollywood, σίγουρα δεν είναι η ίδιας κλίμακας, τέλος πάντων. Δυστυχώς, έτσι. Δεν αλλάζουν τα ζητήματα. Ακόμα και στο θέμα της κλοπής που το ξέρανε, μόνο ότι μάθαμε ότι ξέρανε ότι ήταν Ρωμά στο αμάξι, και αφέθηκαν και ελεύθεροι και περιμένουμε τώρα να δούμε πώς θα πάει αυτή η υπόθεση. Και είναι λογικό να τις συζητάμε μαζί και είναι σημαντικό ότι το σύνθημα τις βάζει στο ίδιο τσουβάλι. Εκεί ανήκουν. Πρέπει να σκεφτόμαστε τι είναι αυτό που κάνει τους μπάτσους να δολοφονούν χωρίς να δίνουν λόγο. Και να ζητάμε επίμονα να δίνουν λόγο. Να χρειάζεται να απαντήσουν για το τι συνέβη. Να μην έχουν την ανέδεια αυτή με την οποία αντιμετώπισαν εκ των υστέρων τη δολοφονία του Σαμπάνη και να μην έχουν την ανέδεια αυτή με την οποία αντιμετωπίζουν τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου. Και έχει δίκιο ο Κωνσταντοπούλου. Και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο κείμενο αυτό, στην ανακοίνωσή τους, όταν λένε αυτή την στερεότυπη φράση που χρησιμοποιούμε μερικές φορές, ότι έτσι οπλίζεται το χέρι κάθε μελλοντικού δολοφόνου, αυτό να καταλάβουμε πόσο κυριολεκτικό είναι και να καταλάβουμε ότι αυτό μετριέται σε ζωές. Εγώ δεν συνηθίζω τις πολύ δραματικές διατυπώσεις, αποφεύγω τον στόμφο όσο μπορώ, αλλά εδώ δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Έτσι είναι. Κάθε φορά, όπως το λέγαμε για τη Χρυσή Αυγή δηλαδή, ότι με κάθε έγκλημα που έμενε ατιμόρυτο, η Χρυσή Αυγή κλιμάκωνε τη δράση της σε μια επόμενη επίθεση που οδήγησε σε θανάτους. Έτσι έχουμε και με την αστυνομία. Κάθε φορά που η αστυνομία χαϊδεύει και χτυπάει φιλικά στην πλάτη τους δολοφόνους που έχουν σκοτώσει έναν άνθρωπο με αστυνομικά όπλα, προετοιμάζουμε έναν καινούριο φόνο. Αυτό είναι το ζήτημα. Μας κρέμασε το τραγούδι. Μας κρέμασε το τραγούδι. Βασίλης Μύτικας στην ρύθμιση. Πάντα. Μίξη του ήχου. Ο Βασίλης Μύτικας είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη ιστορία στα κινήματα. Είναι πολύ κακός ηχολήπτης. Αλλά τον έχουμε γιατί είναι μια μορφή της επαναστατικής ηχοληψίας που όλοι είμαστε συναισθηματικά δεμένοι μαζί του. Οπότε όσα λάθη και να κάνει, παιδιά, ο Βασίλης Μύτικας, για μας θα είναι ένα οργανικό κομμάτι του πρες. Συμβολίζει την μεγάλη σημασία που αποδίδουμε στον ρόλο του ηχολήπτη στο ραδιόφωνο μας. Κανένα κόμμα δεν θέλει να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση ασυνδοσίας της αστυνομίας, γιατί τα αστικά κόμματα θέλουν με το μέρος της αστυνομίας για να έρθουν και να μείνουν στην εξουσία, γράφει ο Αναστάσης. Είναι μια καλή ευκαιρία να ξανασημειώσουμε ότι ως προς την κλίμακα δεν είμαστε πρωτοπόροι στην αστυνομική βία. Αυτό είναι μια αλήθεια. Μια άλλη αλήθεια είναι ότι είμαστε πρωτοπόροι στην ατιμορρησία. Μέχρι και η επιτροπή της Νουδού, πώς τον είπαμε, στην ανασκόψη, τα βγάζει όλα συνταγματικά. Σαν το Μάστορα που είναι. Ναι. Θες να βγάλει κάτι συνταγματικό, καλεί τον Αλιβιζάτου. Και η Επιτροπή Αλιβιζάτου αυτό είχε. Είχε σημειώσει την ατιμορρησία. Και η Διεθνής Αμνηστία, για παράδειγμα, αναφέρεται στο συστημικό και διαχρονικό πρόβλημα αστυνομικής βίας και ατιμορρησίας. Αυτά είναι τα ζητήματα. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Και θα πει κάποιος, μα καλά, εντάξει, ο Κορκονέας πήγε φυλακή. Ναι, εντάξει. Αυτό μας έλειπε κιόλας. Δηλαδή η κλίμακα είναι το θέμα. Βλέπεις ότι ο Κορκονέας θα πάει στη φυλακή, θα έχει την στήριξη, θα βγει μια απόφαση στο εφετείο, θα βγει λιγότερο. Δηλαδή και πάλι υπάρχει μια μορφή προστασία. Θα γίνει δίκη, ας πούμε, στη Λαμία, για να μην υπάρχουν, για να μην γίνει χαμός. Γιατί γι' αυτό είχε γίνει είχαν γίνει όλες οι δικάσιμοι στη Λαμία. Βλέπεις ότι στο Σαμπάνι θα φεθούν ελεύθεροι. Τα βλέπεις όλα αυτά. Εδώ και ο Μπαλάσκας, θα τα πούμε στη συνέχεια. Συνδικαλιστής παρετών. Πάλι συνδικαλιστής εμφανίζεται στην αστυνομία. Δεν υπάρχει καμία κύρωση, ας πούμε, αστυνομική στην υπόθεση του Ζακ. Τώρα κατηγορούμενοι και βλέπουμε. Οι άλλοι, μάλλον τη γλιτώνουν οι άλλοι τέσσερις. Το ζήτημα με τους αστυνομικούς είναι ότι έχουμε ένα μέρος της κοινωνίας. Πώς τους λένε, πειράζει να πω δολοφόνοι με στολή, είναι κάπως ακραίο λες το σύνθημα, που το επιχείρημα Βορύδη, ότι το κράτος, το επιχείρημα Max Weber που επικαλείται ο λόγιος Μάκης Βορύδης για να μας πει ότι το κράτος έχει το μονοπόλιο της νόμιμης χρήσης της βίας, έχει αυτή την κάπως κρίσιμη παράμετρο εκεί πέρα, ότι πρέπει να είναι νόμιμη αυτή η χρήση της βίας. Ότι θα πρέπει να δεσμεύονται από τον νόμο αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι καουμπόιδες δηλαδή που βγαίνουν έξω με τα κουμπούρια και επειδή ο Κορκονέας δεν γούσταρε που τον προκάλεσαν τα πιτσιρίκια, βγάζει το πιστόλι και σκοτώνει κάποιον. Δεν πάει έτσι. Λοιπόν, 6 ώρα είναι τα καλέσματα. Πάμε σε ένα διάλειμμα, 3 λεπτά. Και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα, γιατί δεν έχουμε και λίγα άλλα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr. Τη φάρμα των ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Ξυπνήσαμε λοιπόν. Σήμερα μάθαμε για την 15η, με την πιο έτσι μετριοπαθή μέτρηση, 15η γυναικοκτονία για το 2021. Μάλωσαν, τον έβρισε, την έπνιξε και μετά πήρε τηλέφωνο την αστυνομία και ομολόγησε. Μιλάμε για την πεμπτουσία αυτού που αποκαλούμε έμφυλο έγκλημα. Δηλαδή υπάρχει ένας τσακωμός, ένας καυγάς, και εκείνη τη στιγμή ο άντρας θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να κάνει αυτή την πράξη. Και μάλιστα λέει, με έβρισε. Δηλαδή, τόσο έτσι. Δεν ξέρω. Απροκάλυπτα. Τόσο απροκάλυπτα, ναι. Αυτή τη γραμμή παραβίασε η γυναίκα και μετά δέχτηκε την κατά τον γυναικοκτόνο τιμωρία της. Και πολλοί θυμήθηκαν και τις συμβουλές του Σταύρου Μπαλάς και έγραψε και ένα άρθρο η Γεωργία Κρυεμπάρδη για το ζήτημα. Γιατί είναι αυτή η διαδικασία. Τώρα, προφανώς δεν μπορεί να αποδειχθεί μια σχέση αιτίου ή θεατού. Βέβαια, από όταν έχει γίνει αυτό, συνήθως ομολογούνε, οπότε πολλοί κόσμος το συζητάει. Είναι σίγουρα κραυγαλαία αυτό που είχε, η επιοικής αντιμετώπιση που θα έχει ο θήτης. Δηλαδή, αυτό που είχε πει ο Μπαλάσκας ήταν κάτι το οποίο δεν το κατανοούσαμε και συνήθως δεν το κατανοείς πριν γίνει και μετά μιλήσει με δικηγόρο και σου πει θα γίνει αυτό, γι' αυτό και αυτό. Ο Μπαλάσκας το είπε δημόσια, ότι μπορείς να επικαλεστείς έμβρασμο ψυχής, ομολόγησε, συνεργασία με τις αρχές, τσούκου τσούκου τσούκου, 4 χρόνια και έξω. Το είχε πει μετά στα αγγλικά νερά όταν αποκαλύφθηκε. Που ήταν εκείνο το σχέδιο της Ελλάδας να παγιδεύσει, που ήξερε την αρχή ότι είναι ο πιλότος. Το θυμάσαι, Κωνσταντίνε, και είχε βγει και είχε πει ο Μπαλάσκας ότι είναι και βλάκας. Δεν σα όλο πιλότησε. Εντάξει, του δούλευε ψηλό γαζί του άλλου 2 μήνες. Το είχαν καταλάβει όλες οι γυναίκες κατευθείαν ότι το ψιθύριζαν, τέλος πάντων. Όποια είχε δει τα στοιχεία, ήταν ο μόνος ύποπτος κλπ. Ο μόνος στον τόπο του εγκλήματος. Η αστυνομία έδινε διαρροές. Βγαίνει μετά ο Μπαλάσκας, λέει. Ήταν βλάκας, γιατί θα μπορούσε να έχει συνεργαστεί με τις αρχές και να φάει 4 χρόνια. Και εκεί έγινε παρετών. Μετά από αυτό έγινε παρετών, σωστά. Είναι που είχε υπογράψει ο παρετών. Ναι. Νομίζω ότι το ανατριχιαστικό σε αυτό είναι πρώτον βεβαίως το αριθμητικό στοιχείο. Πώς βλέπεις κάθε φορά σας σφυριά έτσι, να επαναλαμβάνεται αυτό το πράγμα. Ξανά. Και να είναι ιστορίες που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Είναι ένας άντρας ο οποίος νιώθει ότι προσβάλλεται η τιμή του και επειδή νιώθει ότι προσβάλλεται η τιμή του θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να αντιδράσει παίρνοντας, αφαιρώντας τη ζωή από μια γυναίκα. Γιατί έτσι είναι το δικό του ζύγι. Και είναι το δικό του ζύγι προφανώς, γιατί αν δει κανείς απ' έξω είναι κάπως άνισο αυτό το ζύγι που ο Άντρακλας νιώθει ότι του θίξανε την αξιοπρέπεια, την τιμή ή ό,τι άλλος κατασκεύτηκε και σκοτώνει μια γυναίκα. Αυτό όμως που είναι το σοκαριστικό είναι να βλέπεις ότι προστίθενται και άλλες τέτοιες περιπτώσεις και το να βλέπεις πόσο είναι όμοια τα χαρακτηριστικά τους. Τουλάχιστον για μένα αυτό είναι κάτι που χτυπάει πολλά καμπανάκια, γιατί αυτό είναι που σε κάνει να συνειδητοποιείς και την διάσταση κοινωνικού φαινομένου που έχει. Αυτό τι θα πει? Θα πει ότι είναι κάτι που εξηγείται από μια κουλτούρα, οφείλεται και αποδίδεται σε αυτήν και γι' αυτό επαναλαμβάνεται. Γιατί αν ήταν ένα, πώς τα λέει η αστυνομία, ένα μεμονωμένο περιστατικό, κάποιος που έκανε κάτι, να πω την αλήθεια, δεν θα μας απασχολούσε εδώ πέρα. Εμείς δεν κάνουμε αστυνομικό ρεπορτάζ. Δεν ασχολούμαστε με κάποιον που έκανε κάτι και το τέρας και το ανθρωπόμορφο κτίνος και διάφορα τέτοια. Μας ενδιαφέρει στο βαθμό που έχει μια διάσταση που αποδίδεται σε κοινωνικές νοοτροπίες. Σε αυτό που ονομάζουμε με μια λέξη η πατριαρχία. Στο πόσο άλλος αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τη σχέση του με τη γυναίκα του ή τη σύντροφό του με έναν τρόπο που του επιτρέπει να θεωρήσει ότι για το δικό του διεστραμμένο ζύγι λέει αυτή μια κουβέντα, της κόβει στο κεφάλι. Και αυτό είναι πολύ πολύ δύσκολο να χωνέψει κανείς πως είναι, και όσο μπορούμε ο Θάνος και εγώ που δεν είμαστε γυναίκες να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό για τον τρόμο, για τον τρόμο γυναικών. Εγώ μιλούσα με μια κοπέλα σήμερα και με έλεγε αυτό το πράγμα, ότι εντάξει, μπορεί να υπάρχει μια εμπειρία κακοποίησης, αλλά με κάθε τέτοιο περιστατικό αυτό είναι κάτι που επιδεινώνει τη συνθήκη του τρόμου, ότι αυτός ο οποίος κάποια στιγμή κακοποίησε, πού μπορεί να φτάσει. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο επιμένουμε, ασχολούμαστε με ένα θέμα που είναι λεπτό και δύσκολο και που ξέρεις και καταλαβαίνεις ότι ενώ σου ασχολείσαι υπάρχουν γυναίκες για τις οποίες αυτό ξύνει πληγές, αναζωπηρώνει τραύματα, και ταυτοχρόνως χρειάζεται να υπάρχει μια τέτοια εγρήγορση που να επιτρέπει σε άντρες και γυναίκες να εντοπίζουν αυτά τα φαινόμενα και να μπορούν να οδηγούν σε μια επίλυση πριν να επέλθει ο θάνατος, το μόνο γεγονός χωρίς επιστροφή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να μπορεί να υπάρχει με όλους τους δυνατούς τρόπους. Να μπορούν οι γυναίκες αυτές να βρουν στήριξη, δουλειά, μέρος να μείνουν, να βρουν ένα υποστηρικτικό κοινωνικό περιβάλλον, να μην έχουν την ανοχή της κοινωνίας οι άντρες που συμπεριφέρονται κατά έναν τρόπο καταναγκαστικό, πιεστικό, κακοποιητικό προς τις γυναίκες, και με αυτόν τον τρόπο να μειώνεται η κουλτούρα ανοχής προς την φωνική αυτή αντίληψη της αρενοπότητας. Ναι, γι' αυτό το βασικό αίτημα που εκφράστηκε και στις κινητοποιήσεις στην ημέρα της έμφυλης βίας είναι η νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας στον ποινικό κώδικα, και γενικότερα το έμφυλο κίνητρο να αναγνωρίζεται. Γενικώς η αριστερά είναι κατά των βαρύτερων ποινών, δηλαδή. Αλλά εδώ υπάρχει το ζήτημα, όπως λέμε, για το αντιρατσιστικό κίνητρο, να είναι το κίνητρο μέσα. Και άνθρωποι που ασχολούνται μας λένε ότι θα δοθεί ένα μήνυμα. Όπως πιστεύεις ότι ο Μπαλάσκα στέλνει ένα μήνυμα όταν στο δημόσιο λόγο σου λέει «Εντάξει, δεν τρως και πολύ». Έτσι, με το να αναγνωριστεί αυτό και να μπουν οι έξτρα ποινές, στο οτιδήποτε θα το σκέφτεται ο άλλος και δύο και τρεις φορές. Αντί λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Προφανώς δεν θα αλλάξουν οι αντιλήψεις από τη μια μέρα στην άλλη. Δυστυχώς δεν θα αλλάξουν οι αντιλήψεις από τη μια μέρα στην άλλη. Έχει δει πολύ αίμα για να αλλάξουν κάποιες αντιλήψεις, και τώρα να μιλάμε για γυναικοκτονίες, και νομίζω συμβαίνει το φοβερό και τρομερό ότι σε κάθε τέτοια υπόθεση όλο και περισσότερα μέσα το ονομάζουν γυναικοκτονία. Στις πρώτες το λέγαμε κάποιοι έτσι περιθωριακά ως όρος, εισαγόταν στην Ελλάδα. Ακόμα κάποιοι λένε ότι είναι της πολιτικής ορθότητας και τη τυραννία εδώ πέρα και όλα τα άλλα επιχειρήματα. Και γίνεται αυτό και αναγνωρίζεται σιγά σιγά ένα πρόβλημα. Δυστυχώς, και το λέμε κάθε φορά, μέσα από τραγικά γεγονότα αναγνωρίζεται σταδιακά ένα πρόβλημα, και το ζήτημα είναι να αναγνωριστεί πριν το επόμενο τραγικό γεγονός το πρόβλημα από την πολιτεία. Δύο φορές έχει καταθέσει τροπολογία ο ΣΥΡΙΖΑ, δύο φορές η Νέα Δημοκρατία δεν τη δέχτηκε. Η τελευταία ήταν και στις 25 Νοεμβρίου. Καλά, δεν μιλάμε τώρα για τα υπόλοιπα αιτήματα τα οποία είναι ξένα για την πολιτεία. Περισσότερες δομές, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, η αστυνομία να μην αποθαρρύνει πρακτικά τις καταγγέλουσες, να μπορούν να υπάρχει εξειδίκευση σε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και το προσωπικό για να χειριστούν αυτές τις υποθέσεις που είναι πάρα πολύ λεπτές. Δομές καταφύγια για γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βίας και προσπαθούν να ξεφύγουν από αυτό, και έχεις πάρα πολλά περιστατικά που άλλος κυνηγάει, έτσι, κακοποιητικά. Όλα αυτά. Δυστυχώς τα ζητάμε κάθε φορά μετά από ένα τραγικό γεγονός. Είπαμε 15 μέσα στο 2021, σε 11 μήνες. Και Νομίζω ότι γίνεται σαφές από αυτά που λέμε ότι όλη η κουβέντα γύρω από την νομική αναγνώριση του όρου έχει να κάνει ακριβώς με την αναγνώριση αυτής της κοινωνικής συνθήκης, με την κατανόηση του μηχανισμού που παράγει αυτά τα φωνικά. Αυτό εκτιμώ ότι συζητάμε, αυτό ζητούμε να αναγνωριστεί, ζητώντας την αναγνώριση της νομικής χρήσης της λέξης γυναικοκτονία, της καθιέρωσης του όρου. Ζητούμε να αναγνωριστεί ότι δεν πρόκειται για ένα οποιοδήποτε περιστατικό απέναντι σε διάφορα άλλα, σαν να ζητούσαμε την νομική περιγραφή οποιασδήποτε κατηγορίας θυμάτων. Δεν είναι μια οποιαδήποτε κατηγορία θυμάτων. Υπάρχει ένας μηχανισμός που παράγει αυτού του τύπου τα εγκλήματα. Αυτό δείχνει η συχνότητα και αυτό δείχνει και η μελέτη των κοινωνικών όρων και προϋποθέσεων. Αυτό λέμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που σιγά σιγά αρχίζει να εδραιώνεται. Πολύ οδυνηρά. Mm-hmm. Είναι μια κατάκτηση πληρωμένη με αίμα. Μεν, ακριβώς. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, αλλάξουμε κλίμα. Να δείτε την ανασκόπηση. Υποχρεωτικός εμβολιασμός στο θέμα. Το πιάσαμε με ξενέρωτη θέση. Την ξέρετε τη θέση από αυτή την εκπομπή. Μου είναι και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Δεν μου αρέσει ούτε αυτό, αλλά και ο άλλος. Και να εμβολιαστείτε, αλλά να μην βρίζουμε τους ανέμους. Εντάξει, δεν γίνεται δουλειά έτσι. Η εποχή θέλει τώρα ξεκάθαρες γραμμές. Ή θα βρίζει τους από εδώ ή θα βρίζει τους από εκεί. Μπορούμε να κάνουμε δουλίτσα. Κάνουμε νούμερα. Δεν γίνεται τώρα με τα νιανιανιανιανιανιου και όλοι δίκιο έχουν. Δεν πάμε μπροστά έτσι. Είναι το παράλογο. Πιστεύουμε. Και νομίζω και οι ίδιοι πιστεύουμε στο διχασμό. Έτσι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με το διχασμό. Νομίζω ότι και εσύ. Ναι. Αλλά το θέμα με το διχασμό κάθε φορά είναι ποιος θέτει τα ερωτήματα. Ναι, ναι, ναι. Το ζήτημα με το διχασμό είναι να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε διχαστεί σωστά οι καλοί με τους κακούς. Ναι, ναι, ναι. Να είναι, ξέρω εγώ, οι κακοί από την άλλη και να έχουμε συνεννοηθεί για το ποιοι είναι οι κακοί. Αυτό θέλω εγώ. Κατά τα λοιπά, δεν έχω πρόβλημα με το διχασμό. Θέλω να έχω διαλέξει τον εχθρό. Δεν θέλω να μου υποβάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος είναι ο εχθρός. Ναι. Αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά στο όλο ζήτημα. Ναι, δεν έχω διαφωνία αρχής δηλαδή με το διχασμό. Θέλω απλώς να έχουμε συνεννοηθεί ότι τον πολιτικό μου εχθρό εγώ τον τοποθετώ εκεί. Οπότε, όσο βλέπω τη συζήτηση και υπάρχει μια αρθρογραφία, έγραψε ο Χριστόπουλος, έκανε ένα αφιέρωμα το BBC στα υπέρ και τα κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Νομίζω ότι είναι η τοποθέτηση που είχαμε στην ανασκόπηση, νομίζω ότι ήταν σωστή και μετρημένη. Και δεν ήταν πολύ κακά τα σχόλια, οφείλω να πω. Δηλαδή, λέγαμε ότι θα μας βρίζουν και οι δύο. Είναι λίγο το βρυσίδι συγκριτικά. Περίμενα δηλαδή πιο, ναι, ναι, ναι, πιο χοντρά πράγματα. Αυτό που λέμε είναι ότι όσο και να σοκάρει ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Εδώ πέρα τα δεδομένα είναι τα εξής. Υποχρεωτικότητα όπως τη φαντάζεται ένα μέρος των δημοσιολογούντων που έχει αγριέψει πολύ αυτό τον καιρό δεν μπορεί να υπάρξει γιατί υπάρχουν κάποια νομικά όρια σε αυτό. Έμεσες μορφές υποχρεωτικότητας υπό την έννοια του αποκλεισμού ή και της οικονομικής πίεσης λίγο πολύ θα υπάρχουν. Και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή για να δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει προκειμένου να μην καταφεύγουμε εκεί. Είναι δίκοπο μαχαίρι, δηλαδή υπάρχει μια κίνηση που λειτουργεί, υπάρχει μια αρχική συμμόρφωση και ταυτοχρόνως είναι κάτι το οποίο υπονομεύει μακροπρόθεσμα το πρόγραμμα. Με μεγαλύτερη δυσπιστία, με μεγαλύτερο διχασμό. Και οπωσδήποτε υπονομεύει και κάθε μελλοντική τέτοια προσπάθεια. Γιατί όταν χρειάζεται να τον βάλει τον άλλο να το κάνει με το ζόρι, λειτουργεί λιγότερο μετά ή πειθώς. Ναι. Θα δικαιωθούμε με αυτή τη στάση. Το ξέρω. Διαβάζαμε το άρθρο στο BBC, Κωνσταντίνε. Τώρα, μη σου πω τώρα ότι είχαν δει ανασκόπηση αυτή. Τώρα. Υπήρχε ένα άρθρο στο BBC που είναι τρία υπέρ και τρία κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Βγήκε χθες, πότε ήτανε? Εντάξει, ήταν ανασκόπηση. Άνθρωποι είναι όπα, παιδιά, βγήκε ανασκόπηση. Λένε, έχουν τοποθετηθεί στην ανασκόπηση για το θέμα. Ναι. Κάντο. Και λένε εκεί πέρα, ξέρετε πώς είναι τώρα αυτά τα κολομάγαζα. Με το που βλέπουν κάτι καλό, τσαπ το τσιμπάνε εκεί πέρα, το μεταφράσουν. Κάνει και το BBC και καλά τώρα αφιέρωμα στον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Και σου λέει, στα υπέρ, προφανώς. Εμβολιάζει τον κόσμο. Το κάνει υποχρεωτικό, τέλος πάντων, ξενιάζει. Θεωρητικά, έτσι, άμα βάλεις και βαρύ πρόστιμο, εντάξει, θα πάει. Θα κερδίσεις ένα ποσοστό, στα 10 θα το πιάσεις το ποσοστό ανοσίας. Αν υπάρχει τώρα ποσοστό ανοσίας. πάνω από 110 νεκρούς έχουμε εντωμεταξύ σήμερα. Στα αρνητικά σου λέει ότι υπάρχει αντίδραση και υπονομεύεις την όλη καλή πίστη κλπ. Και τέτοια πράγματα είναι. Είναι 3 υπέρ, 3 κατά. Και τώρα εντωμεταξύ έχουμε και το άλλο ζήτημα. Την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε. Την Τρίτη είχαμε τα πρόστιμα και την Παρασκευή είχαμε την τρίτη δόση. Στους 3 μήνες η τρίτη δόση. 4 ο Μητσοτάκης. Προτείνει 4 συνεδριάζει επιτροπή, 3 καϊμπία. Το έχει παίξει άντερ. Και χαίρομαι που γέλασε με αυτό. Όχι, όχι. Σε έχω εκπαιδεύσει και γέλασε με αυτό. Εντάξει. Μέχρι την πύλια κατάλαβα. Το άντερ, η αλήθεια είναι, το μάντεψα λιγάκι. Ωραία, εντάξει. Το δέχομαι. Προχωράμε. Και ήδη προβληματίζεται πάρα πολύ κόσμο. Αρκετό τέλο πάντων κόσμο που είχε εμβολιαστεί. Γιατί δεν το έχει εξηγήσει αυτού του κόσμου. Είδε μία μέρα. Εκεί που πίστευε ότι όλο το πρόβλημα είναι ανεμβολιαστή και ότι εμείς έχουμε ξενιάσει τέλος πάνω σε 6 μήνες να κάνουμε σιγά σιγά την αναμνηστική δόση, κανονικά τους λες στους 3 και λέει, όπα, γιατί. Και σιγά σιγά ανησυχείς. Δεν χρειάζεται να πάλι κυκλοφορούν ψεκασμένες θεωρίες γι' αυτό. Πάλι. Θέλω να πω κάτι γι' αυτό. Πάλι κυκλοφορούν ψεκασμένες θεωρίες. Αλλά δεν είναι μόνο οι ψεκασμένες θεωρίες. Πάλι θα κάνουμε την ίδια συζήτηση. Υπάρχει κυκλοφορεί ψεκασμένη θεωρία που λέει ότι έχουν ημερομηνία λήξη τα εμβόλια. Και το ανακάλυψαν τώρα. Και παραβιάστηκε και η ημερομηνία λήξης. Και ανακάλυψαν τώρα και σου λέει: ω, έχουμε κάνει λάθος. Πρέπει σε 3 μήνες να ξεστοκάρουμε. Ας πούμε. Όχι. Αλλά ότι βγήκε η Όμικρον και αυτή τη στιγμή λες κάπως. Τι. Έλα που δεν σχετίζεται με την Όμικρον τώρα. Εγώ τα λέγα... Δεν το λέμε αυτό. Εγώ τα έλεγα μολοχτά. Δεν περίμενα ότι θα. Μα, όχι, όχι, αναφέρθηκε η Όμικρον. Δεν είναι κάποιο μυστικό. Αναφέρθηκε η Όμικρον. Ότι ξεστοκάρουμε λόγω της Όμικρον. Όχι, ξεστοκάρουμε λόγω. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν ξεστοκάρουμε. Εγώ θέλω ότι λόγω της Όμικρον γίνεται, που ακόμα ελέγχεται το πόσο την πιάνουν τα εμβόλια, γίνεται μια κάπως ίσως. Περνάει, ίσως δεν περνάει από τον γενικά, ίσως πιάσει, ίσως δεν πιάσει. Κάπως μπακαλίστικη λογική που σου λέει μέχρι να δούμε τι συμβαίνει με την Όμικρον, κάνε εσύ και την τρίτη δόση, ώστε αν ας πούμε η Όμικρον ρίχνει τα αντισώματά σου στο 30%, με την αναμνηστική δόση να τα έχει στο 60%. Εγώ αυτό πιστεύω. Δεν είναι. Αυτό. Αναφέρθηκε και η Όμικρον ως θέμα για το ότι γιατί το πήγαμε νωρίτερα. Και νομίζω ότι λειτουργεί αυτό. Εγώ, επειδή διάβαζα πάλι κόσμο να λέει ότι με ποια ανέδεια ο κόσμος ρωτάει αν έχουν λήξει τα εμβόλια και με ποια ανέδεια θα βάζουν τους υγειονομικούς να απαντούν σε αυτές τις ηλιθιότητες και αν ρωτάς το ζαχαροπλάστη σου και αν ρωτάς κανονικά το φαρμακοποιό σου. Θέλω να επισημάνω στους ανθρώπους που από το ουρλιάξεις το επισημάνω. Έτσι είναι ο δημόσιος λόγος. θες να πεις ουρλιάξω αλλά λες τελικά επισημάνω. Κάπως έτσι είναι. Έτσι, με αυτή την τακτική μπορώ να εμφανίζομαι στο κόντρα απέναντι στον Μπάμπη Παπαδημητρίου και να λέω κύριε Παπαδημητρίου. Θα ήθελα να επισημάνω ότι μπορείς να διαβάζεις ουρλιάξω κάθε φορά που λέω επισημάνω. Ότι ο κόσμος μπορεί να ρωτάει ό,τι γουστάρει. Ό,τι γουστάρει. Και πρέπει οι υγειονομικοί, που διάβαζα κάτι αηδίες εκεί πέρα, και οι υγειονομικοί πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα από αηδία. Ηρεμήστε λίγο με την υποτίμηση του κόσμου. Δεν ξέρουμε. Κι εγώ άσχετος είμαι. Τι είμαστε, απλά λαϊκά παιδιά εδώ πέρα, μια ψωροπάντιο έχουμε βγάλει. Δεν ξέρει ο κόσμος τι συμβαίνει. Έχει το δικαίωμα να ρωτάει βλακίες και πρέπει οι υγειονομικοί να απαντούν σε βλακίες με σεβασμό απέναντι στον κόσμο που τα ρωτάει. Οτιδήποτε και να ρωτάει, να του απαντούν και να του λύνουν τις απορίες. Έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτό το στυλ που βρίζουμε τον κόσμο επειδή λέει βλακίες, να σας πω κάτι. Είναι αυτό που ρωτούσε μια διαδικτυακή φίλη και επειδή δηλαδή κάνει λάθη η κυβέρνηση, δεν θα ασχολούμαστε με τον Πετράκο. Παιδιά, με το συμπάθειο τώρα. Θα ασχοληθούμε με αυτόν που μπορεί να μας βρει λύση στο πρόβλημα. Όσο και να μην μας αρέσει, αυτή τη στιγμή αυτός που έχει κεντρικά την επικοινωνία στα χέρια του είναι η κυβέρνηση. Με αυτούς θα ασχοληθούμε. Και σε αυτούς πρέπει να απευθυνθούμε και να κάνουμε κριτική. Και αυτή η κριτική γίνεται με έναν τρόπο συγκεκριμένο, προκειμένου να μπορούν να γίνουν αυτά που λέμε. Εγώ λέω κάτι που μπορεί να γίνει. Πρέπει τον κόσμο, ακόμη και όταν οι απορίες του είναι αβάσιμες, να τον αντιμετωπίζεις με σεβασμό και πρέπει οι υγειονομικοί να απαντούν. Και αντίθετα με ό,τι πιστεύει ο κόσμος, ναι, ας πούμε στην Αγγλία με την οποία εγώ έχω μια βιωματική σχέση, αυτό είναι μέρος, δεν είναι καθόλου μέρος της ελαδάρας και της ανέδειας απέναντι στους γιατρούς, είναι αντιθέτως σεβασμός στον ασθενή και είναι κεντρικής σημασίας δεοντολογική αρχή ότι ο γιατρός οφείλει να εξηγεί. Το έχω πει και άλλες φορές, η αφίσα που έλεγε ρώτησε στο γιατρό αν έχει πλύνει τα χέρια του. Ποιος το κάνει αυτό το πράγμα? Αντιθέτως η Ελλάδα, αντίθετα με ό,τι πιστεύει ο κόσμος, η Ελλάδα είναι μια χώρα με υπερβολικό φόβο και δέος απέναντι στους γιατρούς. Περισσότερο έπρεπε να απαντούν οι γιατροί. Μπορούν οι γιατροί τώρα μέσα σε αυτές τις συνθήκες, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, καταλαβαίνω, υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση. Αυτό το οποίο εμείς πρέπει να ζητάμε είναι γιατροί οι οποίοι θα μπορούν να απαντήσουν σε αυτές τις απορίες, διότι έχουμε ξαναπεί ότι αποδεικνύεται ερευνητικά ότι οι γιατροί είναι αυτοί τους οποίους μπορεί να εμπιστευτεί ο κόσμος. Το γιατρό του. Και γι' αυτό το γιατρό που ξέρει μπορεί να εμπιστευτεί ο άλλος. Και γι' αυτό το λόγο, αντί να πουλάμε περιφρόνηση και να αντιμετωπίζουμε με τέτοιο ελιτίστικο μίσος τον κόσμο που ρωτάει πράγματα τα οποία είναι ανακριβή, που βασίζονται σε εσφαλμένες προκείμενες, όταν είναι, γιατί μερικές φορές δεν είναι, αντί να κάνουμε αυτό το πράγμα, θα πρέπει να ζητούμε υπομονετική ενημέρωση και παρακαλώ η υπομονή μπορεί να υπάρχει στα ζευγάρια. Όταν ασκείται δημόσια πολιτική, δεν υπάρχει ζήτημα υπομονής, δεν υπάρχει δεν μπορώ άλλο. Να μπορέσεις. Οποιοδήποτε. Δεν έχει δεν μπορώ άλλο. Δεν έχει όποιος εμβολιάστηκε. Αυτό ισχύει αντίστροφα. Όποιος υπουργός δεν μπορεί να πάει σπιτάκι του. Όποιος κουράστηκε να πάει να κάνει κάποια άλλη δουλειά. Να πάει να ασχολείται με το Υφυπουργείο Εθνικής Άμυνας. Να κάνει κάτι άλλο. Όποιος δεν μπορεί, ας μην το κάνει. Αλλά αυτό δεν σχετίζεται με τον κόσμο. Σχετίζεται μόνο με την κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση όποιος δεν μπορεί άλλο, όποιος κουράστηκε, όποιος έχασε την όρεξή του, μπορεί να πάει σπιτάκι του να ξεκουραστεί. Ο ελιτισμός είναι κλασικό πρόβλημα της αριστεράς. Ξεκινήσουμε από εκεί. Συνήθως εκφράζεται αλλιώς. Και μετά λίγο απορούμε κιόλας. Α, ξέρω εγώ πώς δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει ένα ζητηματάκι εκεί πέρα που εκφράζεται δυστυχώς και αυτήν την περίοδο. Λες και περιμένεις από τον κόσμο ξαφνικά να σου έχει το κεφάλαιο του Μάρξ να το λέει απ' έξω και ανακατώτα, να σου λέει και στη σελίδα. Μερικοί το κάνουν έτσι, μερικοί το κάνουν με τα επιστημονικά τέτοια, ότι πρέπει ο άλλος να ξέρει την τελευταία ανακοίνωση του ΠΟΗ. Όχι, θα του την πεις εσύ και θα του πεις ήρεμα και όμορφα. Επίσης, γι' αυτό ζητάμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ένας από τους λόγους που ζητάμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι πάρα πολύ ουσιαστικό θέμα σε μια σειρά από πράγματα. Και τώρα για τις ΜΕΘ, και τώρα, το λέγαμε πέρσι. Δηλαδή και για τους νεκρούς και για που φουλάρει τα νοσοκομεία. Πέρσι λέγαμε το εξής απλό. Δεν γίνεται να κλείνεις κέντρα υγείας και να βάζεις όλο το προσωπικό στην τελευταία γραμμή άμυνας που είναι η ΜΕΘ. Ο κόσμος πάει αργά στη ΜΕΘ. Ο Γεροτζιάφας μας έλεγε πολύ σωστά ότι στις πρώτες 5 μέρες πολεμάς τον ιό, στις επόμενες 5 μέρες πολεμάς τον ασθενή με τα υποκείμενα κλπ. Δεν βρίσκει κρεβάτι αυτή τη στιγμή, έχουν φρακάρει τα πάντα. Και έχουμε τα τραγικά αποτελέσματα που έχουμε, 116-121 συνέχω δει δύο αυτή τη στιγμή στοιχεία, δεν ξέρω αν ξέχασαν 5. Πάντως έχουμε κάνει ρεκόρ θανάτων αν δεν κάνω πολύ λάθος, δεν θυμάμαι πέρσι να είχαμε περάσει στους 110. Και κάπως έτσι τα έχουμε όλα αυτά και κάπως έτσι πάμε πάλι σε ένα σενάριο που φαίνεται ότι εκεί που νομίζαμε ότι θα ξεμπερδέψουν και όλο το θέμα είναι πότε θα εμβολιαστεί ο Χιψέκας. Έχουμε και την τρίτη δόση και έχουμε και μια νέα μετάλλαξη που δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά. Και αυτό μπορεί να προκαλέσει νέα προβλήματα. Δεν είναι σίγουρο ότι θα έχει τον ίδιο ρυθμό εμβολιασμού στην τρίτη και στην αναμνηστική δόση. Πρώτα απ' όλα, γιατί τη λένε αναμνηστική? Γιατί δεν τη λένε ενισχυτική? Δεν το έχω καταλάβει. Δεν θέλω σουβενίρ. Γιατί και το ενισχυτική, πάλι και το ενισχυτική. Το ενισχυτική είναι σου λέει ότι έχουν πέσει τα αντισώματα και στα ανεβάζω. Το αναμνηστική σου λέει ήρθα για να θυμηθώ πώς γίνεται, ναι, το εμβόλιο. Ναι, αλλά ενισχυτική πάλι σημαίνει ότι έχουμε ένα βασικό εμβόλιο που έγινε, είμαι εμβολιασμένος και θέλει μια μικρή ενίσχυση. Δεν σημαίνει ότι ξανακάνω το εμβόλιο. Και αυτή τη στιγμή, ναι, η διαδικασία που έχουμε μπροστά μας δεν είναι ότι εγώ είμαι εμβολιασμένος, τελειώσαμε, έχω εμβολιαστεί, αλλά θα χρειαστεί και λίγο ακόμα. Το λέω καλά. Δεν ξέρω πόσο αφελές είναι αυτό επιστημονικά που λέω, αλλά νομίζω ότι είμαστε μπροστά σε ένα σχέδιο με το οποίο εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, αν είναι αυτά τα δεδομένα, αυτά είναι τα δεδομένα και με αυτά θα πορευτούμε. Ναι, make δεν the vaccine. Πρόβλημα, make, δηλαδή. The vaccine. Make the vaccine. Παιδιά, θα το βγάλουμε και κεντρικά μόνο του αυτό. Αυτό, παιδιά, είναι αυτό που θα χορεύουμε όλοι. Make the vaccine, έτσι λέγεται στην Οξφόρδη. Τώρα οι υπόλοιποι με τα γλυκούλια που ξέρετε τι να καταλάβετε τώρα. Έτσι λέγεται στην Οξφόρδη το κάνε το εμβόλιο. Make the vaccine. Είναι χορογραφίες τώρα. Έχει κάνει ένας διάσημος Σουηδός χορογράφος. Είναι ένα βίντεο κλιπ. Τώρα είναι ένα έργο τέχνης όλο μαζί το Make the vaccine. Και στιχουργικά και χορογραφικά, φωτιστικά. Όλο μαζί. Σκηνοθεσία. Νομίζω ότι είναι ένα πλήρες έργο. Θα το ανεβάσουμε χωριστά, υπάρχει στο Instagram χωριστά. Κάποιοι τώρα μπορεί να είστε κάπως πιο μεγάλης ηλικίας, να είστε τίποτα πενιντάριδες ας πούμε, που δεν το ακολουθείτε το Instagram, οπότε θα το βάλουμε και στο YouTube. Εννοείται και στο Facebook, εκεί που αποτυγχάνει η κυβέρνηση, το The Press Project είναι εδώ. Είμαστε εδώ για να σηκώσουμε στους ώμους μας, τους καπολεπτούς, τους δικούς μου και τους στιβαρότατους του Κωνσταντίνου, το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Ωραία. Παραγγελιά από Plot, σαν σήμερα πέθανε ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Οπότε θα κλείσουμε με ένα τραγούδι και εμείς σας χαιρετάμε. Γεια σας. Φιλάκια.